بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى ومجانكم صليا نكم تكيا زيادة تسليم متلويت محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة مشو katika kitabu chetu, kitabu cha al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, tulishia katika masala ya 117: al-Iman bi ba'd al-munazzal duna ba'd. Tuliyasoma masala haya kwa mara ya mwisho. Leo biidhnillah al-Karim tutayasoma masala ya 118 mpaka tutakapoishilia insha Allahu ta'ala. Qala al-Shaykh rahimahullahu ta'ala: المسألة الثامنة عشرة بعد المئة: التفريق بين الرسل. مسألة يموجنا كمنا ماني كالتمسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. مسألة هاني التفريق بين الرسل، ni kutofautisha baina ya mitume, kuonesha hali ya utofauti, kutofautisha baina ya mitume wa Allah tabaraka wa taala. Hili ni katika masaili jahiliya. Ukawa unawaamini baadhi unawakubali, na wengineo huwakubali. Haya walikuwa nayo Mayahudi, walikuwa nayo Manasara. Haili kwa Muislamu kupata silka hii waliokuwa nayo hawa watu Alkufar, Abdullal, Alyahud Wanasara. Kutofautisha baina ya mitume kwa kuwaamini baadhi yao na kuwakana baadhi ya wengine. Hivi wanasema ahlul ilm, min sifati ahlul kitabi khasa, hii ni miongoni mwa sifa maalumu walizopangika nazo Mayahudi na Wakristo. Hivi hawakuwa nalo kufaru Quraish, kama anavyosema hapa al-Sheikh al-Fawzan wafakahu Allah: أما الوثنيون والمشركون فلا يؤمنون بالرسل أصلا. أما الوثنيون واتوا قوابول مزيم، وثنيون لمتكمانا الوثن، وثن مزيم. والمشركون نوشركين وهوامين لسوم أثلان. Siyosuu kwa wanaamini baadhi wanawakana wengine. Alwataniyuna, watu wa mizimu wenye kuabudia mizimu, na washirikina wa Waarabu, hawakuwa na imani ya kuamini mitume wa Allah asilani. Bali yakfuruna birrusuli jamia, bali walikuwa wakiwakana mitume wote. Hakuna anayemkubali katika wao kumkubali mtume, walikuwa wakiwakana na kuwakataa na kuwakufuru mitume wote. Amara Yahud alayhim la'natullah, hawa wao walimwamini Musa na wakamkufuru Isa, yani wakamkana Isa ibn Maryam al-Batul alayhi salatu wassalam. Wakamkufuru, yani wakamkana, wakampinga, na halikuishia hilo, wakamtusi yeye mwenyewe na mama yake. na wakamwita ni waladu zina, mtoto wa zina. Wa kafaru bi Muhammadin, pia Mayahudi hawa wakamkana mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wamemkana Isa hawakumkubali, kadhalika wamemkana Muhammad sallallahu alayhi wasallam hawakumkubali. Na Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamemsoma vizuri na wanamjua kwa sifa zake zilizoko ndani ya Taurati yao. Pamoja na hao hawakumwamini Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakristo nao wakamwamini Isa na wakamkana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tangu Wakristo wale mpaka Wakristo wa leo hawamkubali bwana huyu sallallahu alayhi wasallam. Ilhali hukumu ya ambaye atamkubali mmoja au wawili katika mitume na manabii kisha akawakana wengine, atakayemkana mmoja katika manabii fa huwa kafirun bil jami', anahesabika huyo kwamba amewakana mitume wote. Mpaka huyo anayejidai kwamba amemkubali pia naye anahesabika kwamba amemkana na amemkataa. Kwa nini? Kwa sababu mitume wote njia yao ni moja na dini yao ni moja, na mitume wote ni ndugu. Njia yao ni moja, dini yao ni moja, na mitume wote ni ndugu. Na haya ameelezea Allah kwenye Qur'an katika aya nyingi. Mfano katika aya ya 150 na 105 ya sura Ash-Shu'ara, Allah anasema kadzabat qaum nuh al-mursalin, watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume. Watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume. Na sisi tunafahamu kwamba kaumu Nuh hawakutumiwa isipokuwa Nuh. Lakini kwa nini Allah akasema watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume wa Allah? Iqala lahum akuhum Nuh, pale alipowaambia ndugu yao Nuh, ala tattaqun, hivi kwa nini msimuogope Allah? Huku kasema watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume. Pale Nuh pale walipoambiwa na ndugu yao Nuh, kwa kama Nuh ni ndugu yao, na kule kwenye mitume Allah akasema watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume, maana kumbe Nuh ana mafungamano na wao. Ndio maana tukasema njia yao ni moja, wa dini wahid, wahum ikhwa, na wao ni ndugu. Ikhwa, ndugu. Na baadhi ya vijana anakusudia, kuna ndugu mmoja anasema kuna ikhwa fulani, ikhwa ni wengi. Sema kuna al-akhi au kuna akhi mmoja, ikhwa ni wengi. Katika makosa ambayo kwamba tunasikia mara kwa mara kwa mashababu, kuna ikhwa bwana amenifuata, kuna bwana mmoja anataka nifanyie kazi lakini ni kufari ni wengi, sema ni kafir. Haya makosa mawili mara nyingi napenda kuyasikia kutoka katika vinywa vya baadhi ya mashababu. Kafiri mmoja anasema kufari, kuna kufari amenijia hapa, kuna ikhwa, yaani kule kwenye wingi ya umoja, kwenye umoja ya kawingi, kuna ikhwa amekuja hapa, sema akhi, sio ikhwa. Hii tanbihi ambayo kama nipenda kuitoa. Kwa hiyo dini yao ni moja, wa tariqatuhum, na njia yao wahida, wa hum ikhwa, na wao ni ndugu. Hadithi sahihi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nahnu ma'ashara al-anbiya, sisi kongamano la manabii, sisi manabii, nahnu ma'ashira al-anbiya adnaun bi'allat, ni watoto wa mama tofauti. Tumetofautiana mama tu, huyo na mama yake, yule na mama yake. Dinuna wahid, dini yetu ni moja. Nini maana yake? Ametaja mama tofauti, akasema dini yetu ni moja. Sisi ni sawa wa ni sawa na watoto wa mama tofauti, baba yetu ni mmoja, dini yetu ni moja, mama tofauti. Nini maana utofauti wa mama? wewe na mama yako, maanake wewe na sheria yako. Yule na mama yake, maanake na sheria yake. Kwa sababu sheria ya waliopita kabla yetu sio sheria yetu. Je, dini ya waliopita kabla yetu ni dini yetu? Sababu dini ni moja, dini ya Kiislamu. Sharu man qablana laysa shar'an lana, sheria ya waliopita kabla yetu sio sheria yetu, mpaka ije katika sheria yetu ile ambayo imeafikiana na sheria yao, hapo itakuwa ni yetu kwa kuwa imeafikiana na sheria yetu. Tumeona vizuri. Kwa hiyo atakayemtana mmoja katika mitume kwa mantiki ya haya tuliyozungumza, faqale kafara bil jami', amewakana wote. فالحجة التي مع الرسول الذي كفر به هي الحجة التي مع الرسل الذين آمن بهم. هوجة اليوك جناي هو نبي الإمكان ليهوجة يولى ونبي اليوك بليه. ويقام ونمقبال عيسى مانا ومريم، عيسى مانا ومريم أن يكون كلمة التوحيد ويقام تاكهو kwa hoja aliyokuja nayo, basi fahamu hoja hiyo hiyo ndio aliyokuja nayo yule nabii unayempenda wewe. Na haya tunayakuta kwenye Qur'an, Allah ameyazungumza kwa wingi katika aya nyingi. Mfano anasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kila umma una mtume wake, tumetuma katika kila umma mtume an'budu Allaha, awaambie watu wake mtume huyo, mpwekesheni Allah, wajitalibu taghut, jiepusheni na taghut. Kila mtume alifanya kazi hii. Na katika haya katika sura Al-Anbiya, ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilayhim, na wala hatukutuma kabla yako isipokuwa tumewatuma wanaume ambao ni mitume, ambao tunawateremshia wahi, na hii ni dalili kwamba hakuna mtume wa kike. Maana min qablika illa rijala, ili dalili kwamba hakuna mtume wala nabii wa kike. Nuhi ilayhim, tukiwateremshia wahi, annahu la ilaha illa ana, ya kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, nipwekesheni basi katika ibada. Kila mtume kayasema haya. Kwa hiyo hoja ambayo atakuwa nayo yule unayemkataa wewe ndiyo hoja hiyo hiyo aliyokuwa nayo yule unayemkubali wewe. Kwa hiyo wasitofautishwe baina ya mtume wa Allah tabarak wa taala, na tuelewe kwamba hilo la kutofautishwa baina ya mtume wa Allah ni jambo ambalo kwamba ndani yake atakuwa huyo mwenye kulifanya anajishabihisha na watu wa jahiliya, al-yahud wa nasara. Wako baadhi ya Waislam wanapotukaniwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makufari, na wao kwa kuto kujua wanamtusi mtume wa wale wa nasara wanaomkubali, ambao ni Yesu, sisi tunamwita kile kwamba ni Isa mwana wa Maria. Kumfusi Isa na kumtusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo kumkubali Isa ni kumkubali Muhammad, na kumkubali Muhammad ni kumkubali Isa. Nendeni huko kwanza, nabii wenu amekufa bachela, katika maneno ambayo kama nazungumza na shababu au watu hasa kutokea katika zile hurumai za yale majadiliano midahalo baina manasara na Waislamu. Islamu akapata majazba mpaka akasema ndo haya, mtumie rukafa haja oa kule mtumi wako wewe pia. Allah anasema kwenye Quran Surat Al-Baqara aya 136, kulu amanna billah وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا سمعني آمنا بالله ثم مؤمن الله وما أنزل إلينا نيال يلي وترمش وقيت وما أنزل إلى إبراهيم نيال يلي وترمش وإبراهيم يلي وترمش وقيت ثم يأمني يلي وترمش وإبراهيم ثم يأمني وإسماعيل علي وترمش وإسماعيل فيا ثم يأمني وإسحاق علي وترمش وإسحاق فيا ثم يأمني ويعقوب ما يالي أليو ترمشي ويعقوب نالي تميامين والأصباق ما يالي أليو ترمشك وأصباق ناني أصباق أصباقي دمت فوتيانا أقوالي زوان وزوان وتفسيري يويا معنى أصباقي يوكد كتري آية من جنيز كتر آيات أبو العالية الرياحي رحمه الله مع الإمام الربيع رحمه الله مع الإمام قتادة رحمه الله وتتها ونسمع أصباط بنو يعقوب وتوس ويعقوب وتوس من النبيل ويعقوب هاري وأصباط هذا يسمع الإمام أبو العالية الرياحي نا الإمام الربيع نا الإمام قتادة ومع الأسباب بنو يعقوب اثنا عشر رجلا رجالك من النبي هذه الأسباب كلا مجا ميونغوني ما أليزاليوا أمة كتواك من النبي كلا مجا أكفاك سيزالك كيكوبا huyo sawa na kizazi chake kikubwa na wale kumi na moja kila mmoja na kizazi chake kikubwa sana wakaitwa asbab. Hiyo ni kauli yao. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yeye anasema asbati qabailu bani Israil ni makabila ya wana wa Israeli. Qabail bani Israili ni makabila ya wana wa Israeli, makabila yao yale. Wa hadha yaqtadi anna al-murad bil-asbat ha huna shu'ub bani Israili. Na hili linapelekea kusema kwamba muradi wa neno asbat hapa katika hii aya ni mataifa ya wana wa Israeli, شعوب بني إسرائيل. وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم ما يالي أمر الله رسمه ما يالي كل يترين شفاء باقي قصر يولاك فلتقوى ليول وحي أليه ترين شاء الله ومنابي وليقويكو كسكتين لتشوتها هذا الأصباط على وقصد الله تبارك وتعالى ما قائل يا إسرائيل كنا ونبي ما نبيه منان وهم لواه حيث أصباط كما في الجوى يكو ويعقوب ماذا تقول يا حياة سبعان الإمام البخاري كما لبسم موسى وأمي وأنا وإسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وأنا وإسرائيل كنبكين نعمة الله لسوك وجوليه كنبكين آية 20 سورة المائدة اذكروا نعمة الله عليكم كنبكين نعمة الله لسوك وجوليه إذ جعل فيكم أنبياء قرأ لقلالية miongoni mwenu kupatikana manabii. Nini wana wa Israeli miongoni mwenu walipatikana manabii asbaqa waja'alakum muluka akakujalieni ninyi kuwa ni wafalme wa ataakum ma lam yuti ahada min al-alamin akakupeni kile ambacho hakumpa yeyote katika walimwengu wa zama zao. Kwa hiyo baada ya asbaq ni manabii waliomo kwenye makoo na makabila ya wana wa Israeli, ambao kwa jumla wao ni wajukuu wa nabii nani? Yakub. Kwa hiyo hapa anasema semeni, tunamwamini Allah na yale ambayo yameteremshwa kwetu, na yale ambayo yameteremshwa kwa Ibrahim tumeamini, na yaliyoteremshwa kwa Ismaili tumeamini, na yaliyoteremshwa kwa Ishaq tumeamini, wa Yaqub, na yale yaliyoteremshwa kwa Asbaqi hawa tuliotaja pia tumeamini. Wa ma utiya Musa, na yale aliyopewa Musa, wa Isa, na Isa. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, na yale yote waliopewa manabii kutoka kwa Mola wao tumeamini. La nufarriqu baina ahadin minhum, hatutofautishi sisi Waislamu baina ya yeyote miongoni mwao. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye Allah tumesalimu amri, ni wenye kuonyesha unyenyekevu wetu, tumesalenda kwa Allah tabaraka wa taala. Na katika suratul Baqara aya 285 anasema Allah tabaraka wa taala, amana ar-rasulu, ameamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilayhi min rabbih, kwa yale yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Wal mu'minuna, na masahaba alif na lam katika mu'minun lil ahli, kwa hiyo wanaingia kwanza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha waumini wote waliokuja baada ya hao wanaingia kwenye hii al mu'minun. Ameamini mtume bima unzila ilayhi min rabbi, kwa yale yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Walmuminun, na masahaba na waumini waliofuata baada yao, nao pia wameamini. Kullun, wote wawili hao, mtume na Waislamu, amana billah, wamemwamini Allah, wa malaikatihi, na wamewaamini malaika wake, wa kutubi, wameamini vitabu vyake, wa rusuli, wameamini mitume wake. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatutofautishi sisi baina ya yeyote katika mitume wake Allah tabarak wa taala. Na imekuja katika sura An-Nisa, Allah tabarak wa taala baada ya kutaja washirikina na wanafiki katika aya zilizotangulia, akawataja hapa makathiri katika ahli kitab. Baada ya kuwataja washirikina na munafikini, akawataja al-kuffar min ahli al-kitab, na hawa ni al-yahud wa al-nasara, na kwamba wao walimkana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kumkana kwao huko, kumkana bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sawa na kuwakana mtume wote, na ni sawa kuvikana vitabu vyote vilivyoshushwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na kukana hilo, kumkana Muhammad alayhi wa sallam, ambapo kunapelekea kuwakana mitume wengine na vitabu vilivyoshushwa, ni kumkufuru Allah tabaraka wa taala. Ndio maana Allah akasema innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli, hakika ya wale ambao wanamkufuru na kumkana Allah na mitume wake, wale ambao wamemkana Allah na mitume wake. Wanaambiwa hii aya inahusu nani? Ahli kitab. Aya hii inahusu ahli kitab, lakini Allah anasema wale ambao wanamkana na kumkufuru Allah na mitume wake. Katika lugha ya mitume wake, ametoka Musa, ametoka Musa hapa, hajatoka wao. Musa wanamkubali, wanamkataa? Wanamkubali. Kwa nini? Rusuli, tunasema Musa hakutoka na wao wanamkubali Musa. Kwa nini? Allah anasema hakika ya wale ambao wanamkufuru na kumkana Allah na mitume wake, tukakubaliana kwamba kwenye warusulihi yumo pia Musa. Je, wao wamemkana Musa? Hawakumkana Musa. Kwa nini sisi tumekubali kwa mara mwanzo kwamba Musa yumo hapa na wao hawakumkana? Jawabu liko sisi, jawabu na usomu sauti na usomu mwingine. sababu Musa alikuwa ndugu yao. Bado lete jawabu. Allah anasema baada ya kuwa tumekubaliana, amewataja makufari wa Kikureishi almushrikun, kisha akawataja almunafiqun kwenye aya za juu juu huko, ila almunafiqin fi ad-dark al-asfali min an-nar ولم تجد لهم نصيرا فلقد كيد الآية بعض التفكية إن الذين يكفرون بالله ورسله حكيك ولا ما ولم كفور الله نمي تميواك ولا ونوم كان الله نمي تميواك كتك رسله هكتوك موسى جي ما يهود ولم كان موسى هوكم كان موسى نكوي رسله موسى يوكو هايوكو يوكو. Sasa mbona Allah anasema na waliomkana na waliowakana mitume wake na katika mitume wake ni Musa? Sasa jawabu. Ahsan. Kumkana kwa Muhammad, kule kumkana Muhammad ni sawa na kumkana Musa. Ndio maana Musa pia akaekwa pale kwamba mimi nimejifanya muumini Musa, uongo. Anayemwamini Musa si kweli, lazima muamini nani? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah wayuriduna na wanataka an yufarriqu baina Allah wa rusuli, kutofautisha baina ya Allah na mitume wake. Wanataka kutofautisha baina ya Allah na mitume wake. Vipi? Wao walipohukumiwa wamewakana mitume ni kwa sababu ya kuwakana baadhi yao na kuwaamini wengine. Hilo likawa wamehukumiwa kwamba wamewakana mitume. Ni kule kuwakana baadhi yao na kuwakubali wengine. Wakajumlishwa katika hukumu kwamba hao mliowaamini, muda kuwa kuna ambao mmewakataa, basi wote hao mmewakataa. Kama ambao mngewaamini hao, basi ningekuwa mnaamini wote wao. Fakana dhalika tafriqan baina Allah wa baina rusuli. Hilo ndio likawa suala la kuleta tafriq baina ya Allah na mitume wake. Ukimwamini Musa, Musa katumana nani? Na Allah. Ukimkana Muhammad, Muhammad katumana nani? Na Allah. Unamwamini Musa, unamkana Muhammad, na Muhammad na Musa wote batumana Allah. Uone kwamba unataka kuleta tafriq. Unataka kuleta madha? Tafriq baina Allah wa rusuli. Allah ni mmoja kwa watu wote. Waamini huyu kumwamini huyu. Unataka kutenganisha baina ya Allah na baina ya Allah na mitume wake. Ndio maana Allah akasema na wanataka kutenganisha na kutofautisha baina ya Allah na mitume wake. Wayakuluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Na wanasema tutaamini baadhi na wengine tutakataa. Wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Na wanataka kujalia baina ya imani ya kuamini baadhi ya mitume na baina ya maasi yao ya kuwapinga baadhi ya mitume, baina ya viwili hivyo wanataka wajalie baina ya viwili hivyo dinan mutawassitan bainahuma, waeke dini ya katikati. Hawamwamini Muhammad, lakini wakati huo huo wanamtaka Allah na kumtaka Mungu. Kwa hiyo wanataka kujalia baina ya imani yao kuamini hao na ukafiri wao kuwakana hao, ndiyo dini yao iende hivyo, kwamba huyu hatutaki, huyu sawa, waende katika maisha hayo. Wayuriduna, na wanataka an yattakhidhu baina dhalika sabila, kujalia baina ya imani yao kuamini baadhi ya mitume na ukafiri wao kuwakana baadhi ya mitume, kuwa ni dini yao iende katika hali hiyo, dini ya kati na kati. Allah kawahukumu vipi? Anasema ulaika humul kafiruna haqqan, hawa ndio makafiri wakamilifu wa ukafiri. Si tuna waumini wakamilifu wa imani? Ndio hivyo, hao ulaika humul kafiruna haqqan, hawa ndio makafiri wa kweli wakamilifu wa ukafiri. Kwa hiyo alusunna aljamaa waislamu hawatakii katika mambo yao ya kiitikadi, wanazoitakidi kutofautisha wala kutenganisha baina ya yeyote miongoni mwa mitume wa Allah tabarak wa taala. Na kuamini mitume ndio maana katika mambo yao ya kiakida ikawa ni nguzo miongoni mwa nguzo sita za Islam au imani, nguzo sita za imani zilizokuja katika hadithi ya Jibril alikumuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nihabarishe kuhusiana na imani, ni nini imani Muhammad? Akasema, an tu'mina billah, muamini Allah, wa malaikatihi, na malaika zake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na uamini siku ya mwisho, wa bil qadari khairi sharri. Mahali shahid katika hii hadithi iko hapo, mahali shahid wa rusulihi, akuamini mitume wake. Na wala haitoshi imani ya kuamini baadhi yao kama tulivyoona, bali lazima waaminiwe wote. Hata kimkana mmoja miongoni mwao anahesabika ni wakana wote, kama tulivyosoma katika ile aya ya 105 ya sura Shuara, kadhabat qaum nuh lil mursalin wa tawanuhu wa qadibisha mitume. Na ile hali tunafahamu kwamba watu wa Nuh walitumiwa Nuh peke yake, hawakutumiwa lukuki ya mitume, lakini walipomkana Nuh Allah tabarak wa taala akahukumu kwamba wamewakana mitume wote. Na katika suratu Ash-Shu'ara aya 123 Allah anasema, kadhabat 'adu lil mursalin, watu wa nabiyullah Hud wamewakana mitume. Kabila la 'ad limewakana mitume. Kadhabat 'adu lil mursalin, 'ad ni qaumi ya nabiyullah Hud, watu wa Hud wamewakana mitume. Kadhalika katika aya 141 ya sura Ash-Shu'ara Allah anasema, kadhabat Thamud al-mursalin, watu wa Nabiyullah Saleh wamewakana mitume. Kadhabat Thamud, Thamud ni watu wa Nabiyullah Saleh, wa ila Thamud akhahum Saliha, na watu wa Thamud tumewapelekea ndugu yao Saleh. Kwa hiyo kadhabat Thamud al-mursalin, watu wa Thamud yani watu wa Nabiyullah Saleh, qaumu ya Nabiyullah Saleh imewakana mitume. Ila hali tunafahamu kwamba watu wa Thamud hakuna waliotumiwa na Allah tabaraka taala isipokuwa Saleh, na watu wa Ad hakuna waliotumiwa isipokuwa Hud, na watu wa Nuh wametumiwa Nuh alayhi salatu wassalam. Tayyib, mas'ala المسألة التاسعة عشرة بعد المئة. مسألة يموجة نقو من التسع. مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. فيما ليس به كنا لقد كنا لهم فانقم ينبوك لهم. مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. نعم. من كل كجادلين أخواه مجادلة مخاصمة مجادلة مبيتي من جنيه مناقشة. من كل كجادلين أخواه مجادلة مجادلة فيما ليس لهم به علم كالكيال أمبايو هوان علم نايو. Kwa hiyo kumbe mtu kujadiliana katika yale ambayo hana weledi nayo, hana utambuzi nayo, hana elimu nayo, akawa ameshukalia jambo hilo, mishipa ya shingo ikawa imemtoka, alafu hakuna anachokifahamu katika kile ambacho kwamba anajadiliana. Haya si katika masaili ambayo Waislamu wanatakiwa kuwa nayo, bali katika Uislamu wetu jambo hili limewekewa watu maalum. Yule ambaye atakuwa si katika watu hao maalum akaifanya hilo, basi anahesabika kwamba ana jambo, ana naaratu jahiliya kwenye nafsi yake, ana jambo katika mambo ya jahiliya, kama alivyoambiwa ule sahaba Abu Dharr, innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu bado una ujahiliya. Kwa hiyo pia tutamwambia ambaye anataka kujadiliana, hana ilmu, hana uwezo wa kujadiliana, matokeo yake anaiangusha haki kwa yeye kutokuwa na uweledi wa kuliendea jambo hilo, huyo ana ma'raf jahiliya bal fihi jahiliya bali kilichokuwa cha wajibu kwa Muislamu asijadiliane ila kwa ilmu. Na katika kitabu Hilyat Talib al-Ilm cha Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah amenisema hivi, kisha Sharaf al-Hadith kina Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi alipokuwa akisherehe Sharaf hadha al-kitab waliokuwa akisherehe hiki kitabu cha Sheikh Bakr Abu Zayd miongoni mwao alikuwa Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen. Katika fakra hii akatoa maelezo na shuruti za mtu ambaye ameruhusika, wewe umeruhusika fanya mjadala. Kuna miko na bawadi zimewekwa, si kila mtu tuwaparamie wako akanyakasha anaingia juzi kwenye salaf atakabishana kusana na mada hai. Umesoma wapi kwanza? Una muahalati zile ilmia umesoma kwa kiwango gani? Kwa muda gani? Ulisoma miaka saba mahali umekaa kwa kitabu wetu ukasoma miaka saba? Au wewe ulimaliza umri wako kwenye kusoma elimu za sekula kisha ukaingia kwenye ngala kwa miezi sita tayari unakuwa umebobea unataka minako sana wako kwenye magrupu kwenye WhatsApp. Utakuta mtu unashangaa anapokuwa fatwa anatiririka haogopi wala hajali. Watu wengine wallahi alazim vijana na shababu ambao wana hirsi, lakini hirsi mbaya. Utakuta labda kuna shekhe kwenye ile group, yeye hana namba yake, shekhe anatoa fatwa fulani, anakuja kumpinga. Hakuna hiyo hata bid'a shekhe. Hata mambo gani hapa? Sema basi kwa dalili. Kuna shekhe mmoja ananijitia hiyo group fulani la vijana WhatsApp ameweka. Sasa kuna swala amezungumzia, kuna baadhi ya wakati mtu hazungumzi kwa urefu kutokana na muda au yeye yuko wapi, usijua kwenye daladala yuko wapi, huwa anajibu kwa mukhtasar. Toa dalili, oya, toa dalili. Elaiti kwamba lau angemjua huyo anamwambia oya, toa dalili, kwamba ndio huyu, basi singejifanya taarifu mbele yake. Au kama ulikaa mahala akaambuka na huyu ndiye alikwambia oya, toa dalili, angeondoka kwa kusimama na kuomba radhi. Alafu huyo utamkuta naye anatiririka. Wapi? Shekhe Gubi. Kidogo akipata anakwenda kwa Gubi. Pa na nyonyo. Imetoka kwa Ilmani hajui. Imetoka kwa Shii hajui. Ukimhoji kupitia elimu hana cha kujibu. Sababu gani? Hakuwa na misingi ile, yeye alitoa. Na mbali za kutengeneza za elimu. Afurukusi. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa watu wanaozungumza. Kwamba mtu asijadili kile ambacho kwamba hana weledi nacho, hana elimu nacho, ambacho sijui. Nyamaza, nyamaza. Na ukisema sijui ni bora zaidi, na anasema sijui wanasema hali ilmu, hiyo ni nusu ya elimu. Kulingo pale ulijui ukasema la adri, ndo ushatwa fatwa tahidi wa fatwa. Wengine wakasema hiyo ni nusu ya elimu, nusu ya elimu umeitoa. Mara nyingi wampigia mfano ile mufti kumfushara ambaye tushamzungumzia mara kadhaa. Mufti anatoa fatwa, fatwa watu kawa na wasiwasi naye. Hiki kidume kila jambo kikiulizwa kinatoa fatwa. Huwa tukuwa na hii mulu, lakini wakuingia na mashaka. Kuna mtu gani kila jambo analijua yeye? Kila jambo tabkuli wako wako katika wanazoni watu wakubwa, wallahi alazim anakwambia masala fulani msiniulize, siajui. Wanazoni wakubwa na mpaka sasa hivi waletwa na imamu na mtu ananihadithia kwamba Sheikh Mukbil rahimahullah anasema kwa mambo ya mirathi ashughulike kwenye somo la mirathi tarail. فأقول الشيخ من الإمام عليكم الإمام الواجعي نانا نمتين دنيانكم بوسط إمام لكن بعد أن أسمعها بيتر أما يبالي لم تقلم أظفارك في العلم kutabaku hazija katika kwenye elimu. Wako mashaikh wamefungwa vitabu mpaka kuta zina katika. Wewe kutazako hazija katika kwenye kufungwa karatasi za vitabu. Kwa hiyo alipokuwa yule bwana kumfushawa, anatoa kila jambo anatoa fatwa, wakamshangaza. Na kuna kauli ya babu salaf anasema, ukimwona mtu anatoa fatwa anajibu kila analoulizwa, elewa huyo ni majinuni, mwenda wazimu. Sababu gani? Allah sema wakofa kulli hii ilmi ali. Na kila mtu kuna jambo linampita katika suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mtu. Hata wale shehe wa kijana, ziko suna za Mtume zinampita azijili, likiwa limewezekana hilo kwa Abubakar Siddiq na Umar al-Faruq na Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib. Yako mengi yamempita Abubakar hakayajua, yako mengi yamempita Umar, yako mengi yamempita Uthman, yako mengi yamempita Ali bin Abi Talib. Na kwa mfano kabisa iko wazi, hili hapa Umar kwa halijui, hili hapa Umar kwa halijui, hili hapa Uthman alikuwa halijui, hili hapa Abubakar alikuwa halijui. Yako mengi. Soma kitabu cha Sheikh al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Raf'u al-Malam, ametoa mifano ya yale yalomfutu Abu Bakr as-Siddiq, ametoa mifano ya yale yalomfutu Umar al-Faruq, ametoa mifano ya yale yalomfutu Ali bin Abi Talib. Unajua maana ya kumfutu? Ha? Yani kufutu, unajua maana yake? Kutoa hukumu, yani kufutu, kutoa funguo, yani kufutu, yani kupita, yani kupita. Yani kupita. Kwa hiyo kumfutu ni kumpita mambo. Hili limenifutu, limenipita. Umetohoa kutoka na neno la Kiarabu fatahu. Wazee wa zamani ukisoma kwa mashaikh wa zamani na lugha zao katika nchi yao, kama pia Sheikh Saleh al-Farsi na lugha yake Kiswahili, lakini wameitohoa kutoka kwenye Kiarabu. Tukuta anasema hawato nadi saada. Nini maana yake hawato nadi saada? Nini maana yake wewe ujui? Hawato faulu, hawato nadi saada makafiri. La yuflihul kafirun, wa hakika hawato nadi saada makafiri, hawato faulu. Sio Kiswahili cha mwambao, sio Kiswahili cha Kiingereza. Kwa na kujua kisa cha kufushara tu hadi kuzungumza, kisa cha kuzungumza au kuna ambao wako kwa kuwepo, ali muhimu kufushara sio jina lake, jina lake ni shekhe wao. Lakini walipokuwa na wasiwasi kwamba kila jambo analitolea hukumu, analitolea fatwa, wakasema hebu tukae tendeni tumtie majaribuni, hivi kweli anachokizungumza au anatudanganya? Wakamtengenezea neno, tuungeni neno, tuliunde neno, tuliunde, andika khe nuni fe shin alif re, kulitie shakli khum khum fu sharun khum fu shar. Ukamuuliza nini maana khum fu shar? Wao wanajua kwamba sikipo na azidi, wao wametengeneza tu neno. Wakaenda kwenye kwa shekhe mbele ya fatwa, ya shekhe ما معنى الخنفشار؟ ليه؟ خنفشار. خنفشار والله خنفشار هذه نبتة باليمن طيبة رائعة. خنفشار هو لمنت نوت يمن أنارف زوري وقابوة سر. Wakajua la kunda kudanganya, basi ile jina likawa lile limemwanguka mufti khumfushar. Nakasahau nikiandika Sheikh Huth bin Fadl kwenye kitabu hilia, ana kitabu kinaitwa At-Ta'alum, nzuri sana kwa rasmi Ta'alum. Maana yake mtu kuifanya anajua alafu kumbe hakuna kitu. Athari yake kwenye jamii. Kitabu kizuri At-Ta'alum. Akastaje ikikisi mufti kumtusha. Kwa usijadiliane kama huna elimu. Usikitolee fatwa ambazo huna elimu. Usitokijua na mazakimia. Allah anasema bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu. Katika sura Yunus aya ya 39. Bali wamekadhibisha kwa yale ambayo hawana elimu nayo, na wala bado haijawajia hakika yake. Kwa wanakadhibisha bila elimu. Aliyekadhibisha bila elimu ni sawa na anayezungumza bila elimu. Utakadhibishaji wajuaji ambao kama wanakadhibisha kwamba ni haki. Na hapa bila shaka amewazungumza vibaya Allah wenye sifa hii. Kwa hiyo mtu asiyeingia asiyokuwa na ujuzi nayo, wala asiyapinge asiyokuwa asiyoyafahamu. Usiokuwa na ujuzi nayo usiyeingilie, na wala usiyapinge usiyoyajua. Mtu atakapinga jambo kwa ujinga nini? Hakuna kitu kama hicho. Hakuna bwana kitu kama hicho. Sheikh hizi na mtu, hakuna bwana, sema mambo yenu bwana. Kuna. Hii ni sunna. Mzee mmoja asisahau, Allah amsamehe, kipindi tuko katika msikiti ule pale wa Ubungo, vijana mashabab, baada ya kuwa tunasomesha kitabu cha Umda kama sisahau, Umda fil Ahkam, tukafika kwenye mlango, tunazungumzia sunna kwa lugha yake. Sababu mnafahamu na hirf kiambiwa kwamba kitu kwenye sunna basi ataka kitekeleze yeye kwanza. Hii kawaida iko kwa wengi katika mashababu, na ikitokea kuna jambo fulani analijua la kisunna, kalijua kijijini kwao halipo, atakuwa yeye kwanza kulifanya. Mara nyingi mashababu wanakuwa na moto huo, pamoja kwamba baadhi ya wakati urahimidiwa, baadhi ya wakati hauhimidiwi, naleta maafa. Mfano kabla sio ni mfano huu mzee. Mimi binafsi nilipoenda kijijini kwetu, nikaa nimejua ile sunna mtume alipotoka Madina akaja Makka, aliswali pale Makka qasran. Kweli si kweli? Kaswali Makka kwa kupunguza rakaa, badala ya 4 kaswali ngapi? 2. Na akawasalisha watu, akatoa salamu kwenye rakaa ya pili. Kawaambia watu, mimi timizeni sala yenu, sisi ni watu watatini. Nitachukua hayo maelezo kanao niko nao kichwani. Kifika nyumbani mimi nitafanya hivyo. Kifika nikinywa sala, mara nyingi wakiniona nimefika, kwa sababu ni katika mafunzo wao au watoto wao waliwasomesha. Sisi tumesomesha na kijiji. Kwa hiyo anamtanguliza, tuko wengi. Alhamdulillah, sio kujifakarisha, kijiji chetu kinaongoza kwa mahufadhi. Mahufadhi wa Qur'an. Katika kijiji cha mkoa wetu. Katangulizo. Na kafiri kwa salamu. Salamu alaykum wa rahmatullah. Kizaza kwa mamu. Wako alisimama, wako alitoa salamu, wako mkoa wao fanya nini? Nikavuka zogo. Ni kadari sunna. Kweli ni sunna. Je, hawa wana taarifa hiyo sunna? Angalau basi ungewaambia, jamani, nitafanya rakaa mbili nikitoa salamu, nisije mkatoa salamu. Simameni kila mmoja akadhibiti kwa wakati wake. Hii ni moja katika hizi. Kwa na shababu anakuwa na hasa hiyo. Kwa hiyo aliposikia ile hadithi ya kusali kwa viatu, siku ya pili bwana mmoja katika mashababu kaja na raba zake. Akazivaa ndani ya Kwa kama kavaa mko kasi mchanga, kaosha kavifua. Yaani mtu asiye akapata sababu. Bila mchafu, angalia mchafu kwake. Kijana akavaa hapa, tenge kwenye sofa. Nini ndio ina? Kasogwa sofa. Kumbe kuna mzee sofa ya pili tayari ana heba kwa asila. Kumbe zinaendia. Imam, imam, unamwona huyu? Sasa yule kaumbuka kwamba hili kuna hadithi nilimwambia juzi za ujana. Kwa hiyo huyu kijana bila shaka anafanya kazi. Nikamwambia nimemwona. Haya. Ili kana kwamba tayari kwa kwenye vurugu. Akapita mwingine katika vijana wetu watende pale watu mabasi. Imam, ndugu yetu kamsahau kijana pia. Ikajisahau, wewe tukafuri kajisahau. Mimi kafika mpaka kwa yule kijana nikamwambia, hebu inua viatu vyako. Aliangalia, safi kabisa, vina mchanga safi sana. Akaniambia katika kusema, mashaallah. Eh? Tukafurahi. Baada ya pala wa kwanza kusimama na yule mzee. Salamu alaykum Islam. Salamu alaykum. Waislamu sunna zipo. Sunna zipo. Hii sio sunna. Huu ni ushenzi. Huu ni uhuni. Huu ni uhuni wa Islam. Nikamwambia mzee ni nani akupa msikitini hapa? Alafu nani akakupa ruhusa utungumi? Akanyamaza. Lakini bado moyo wake unamfurukuta. Akatoka nje. Akapata wafuasi. Mimi nafahamu kwamba kwenye sehemu ikitokea jambo unapata wafuasi. Hata ile baya kiasi gani. Atakaye mtu aseme jamani huyu ni Mungu. Atapata watu wanne watatu. Kweli. Akatoka nje kana hisa zogo zahma. Habari kaenea pale Ubungo mpaka msikiti ule kule unaitwaje ule nyuma kule unaitwaje msikiti. Msikiti gani? Rubaka au nini? Ha? O kama wanakwenda kwenye ile hoteli kubwa kule Tanzania. Alamani. Jina lake maarufu sio ile Alamani jina la msikiti lakini kuna mashuhuri wake. Msikiti Rubaka sio msikiti. Rubaka. Na kafika habari zikaenea makafiri, makafiri, makafiri, makafiri. Almuhim kwamba nachokuzungumzia huyu mzee kwa ujani wake na huyu kijana kwa hamaka zake ambazo hazikuwa sahihi. Hazikuwa sahihi kwa sababu bado jamii haijui mambo haya. Bado jamii haijui mambo haya. Na wanafikiria huruma ya msikiti kwa wao ni kubwa mno, heshima ya msikiti. Kwa hiyo usitekeleze baadhi ya mambo kwa kuangalia pia mazingira. Kama ambavyo kama mtume hakutekeleza suala la kuivunja Kaaba kwa kuangalia mazingira ya waliosilimu ambao asili yao walikuwa wakiheshimu Kaaba zama za jahiliya, heshima kubwa sana. Kwa hiyo lau kwamba wangeivunja Kaaba kwa kuwa walipoijenga upya Makuraishi hawakujenga katika misingi ya Ibrahim akaikunja, wengi wangeritaji, wengi wangeacha dini. Kwa maana mtume akamwambia Aisha, watu wako walipojenga Kaaba walijenga katika misingi yenye mapungufu hivyo alivyojenga Ibrahim. Lakini lau sikuchelea kwangu hawa watu kurejea kwenye ukafiri kwa kuwa hawana muda mrefu wameingia kwenye Uislamu, ningeivunja Kaaba na nikaijenga katika misingi ya Ibrahim. Maana yake nini? Bora Kaaba ibaki katika misingi ambayo hakuijenga Ibrahim kuliko watu kumtaji, kuliko watu kurudi kwenye dini, kuliko watu kuwaletea balbala na zahma. Unaangalia maslahi na maksadi pia. Tunafahamiana vizuri. Hatusemi haya kwamba basi pia zinasema kwamba ndevu hazikubaliki nyoe. Tunazungumza sema kwenye jamii haijui mambo ya ndevu ustadi, haijui mambo ya sunna ya Yesu Kristo. Kwa hiyo utakafanyaje? Kate ndevu, ivae jinzi langu. Ile kiasma alfaal, kiasma alfaal. Tayeb, mtu asiyazungumze asiyajua, asiyapinde pia asiyajua. Akiulizwa ambalo alijui asema Allahu a'lam. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akamwambia nabii wake katika suratu Taha aya 114, wa qul rabbi zidni ilma, sema ewe mola wangu nizidishie ilmu. Huwa anaambiwa ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amwombe mola wake amzidishie nini? Amzidishie elimu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi anaulizwa maswali? kama kuuliza kwa natoa jawabu basi angekuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada wakati anaulizwa swali hana jawabu nalo, ana jamaa chini mpaka ajibiwe na wahi. Yasalunaka ani almahid, wanakuuliza au kuhusiana na hedhi, walikuwa wakikuuliza kuhusiana na hedhi, jawabu lake hili sasa: kul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid, sema hedhi ni udhia, ni najisi, kaeni kaeni mbali na wanawake wanapokuwa katika hali hiyo, msiwaingilie, ndio kuwa nao mbali. Wa illa hujakatazwa kustarehe na mkeo hata akiwa katika hedhi, nakusudia kwamba kutamata na mwili wake sio sehemu ile ambayo kwamba ina hedhi. Nifahamiana vizuri, kutamata nikuja hadithi laka fauka al-izar, Allahu a'lam sahiwat, juu ya kikoi kwanza unachokitaka kwa mke wako. Kwa hiyo Allah akasema huwa hadha fa'tazilu an-nisaa yas'alunaka 'ani al-yatama, wanakuuliza kuhusiana na mayatima, kul islahun lahum khair, kuwa bonshea mazingira yao ni jambo la kheri, na kama mtakanganyikana nao majumbani mwenu ni kheri zaidi. Wa in tukhalifuhum fa ikhwan, si ndugu zenu hao. Na Allah anamjua nani mharibifu, nani mtengenezaji, nani atamtumia yatima kwa ajili ya kujipatia na kutononeka, nani atakana yatima kwa ajili ya maslahi ya yatima mwenyewe. Yasalunaka ani shahri lharami kitalin fihi, wanakuuliza kuhusiana na mwezi mtukufu, mapambano katika miezi hiyo. Kul kitalun fihi kabira. Yasalunaka ani lhamri walmaisir, wanakuuliza kuhusiana na pombe na kamari. Yasalunaka madha uhilla lahum, kul uhilla lakum tayyibat wama allamtu min aljawarih mukallidina tuallimunahunna mima allamakum Allah. Yasalunaka yasalunaka bikulini, wanamuuliza makali mtume hana majawabu nayo. Allah anateremsha wahi, na alipokuwa hana majawabu nayo alikuwa anajitahidi aseme tu, na hakuwa akisema lolote. Anakuja mama Ummu mama nani Sauda, mama Sauda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa Umar kuna maneno akamwambia huko njiani, akaja kumshtaki Umar kwa mtume sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, araita ila Umar, ewe mtume wa Allah, anamwona Umar anaposema, baada ya kuwa anamwona anaelekea chooni, si ni kile vyoo akija afija yuko majumbani, sio kiko hapa na pale au kule. Kwa Umar akamwona Sauda akamwambia: Sauda, angalia tumbo la kuelekea huko, wallahi wala hupitiki kwa sisi, ma tafaina alayhi kufikiki kitu cha kujua ni Sauda. Ndio Umar alipokuwa radhiallahu anhu lili tali namuzi mama Sauda tena kumstaki kwa rasuli alayhi salatu wasalam, kumstaki mtume akumwambia kitu. Ama Aisha anasema ikamjia mtume ile hali inamjia wakati analetiwa wahi, kisha akazinduka akasema na maneno: Allah amekupeni idhni mwende kukidhi haja zenu. Maraki kusikili za rambu: inna allaha adhina lakunna fi kadai hawaidikunna, Allah na kuidhini sheni kukidhi haja zenu. Kwe huyu kama ni mtume yuko katika hali hii, vipi nili na wehi? Tukiuliza mbola tujui, kwenye matakini sema tujui. Wala kusema hivyo hupungui katika elimu yako, wala haipungui haiba yako mbele ya watu, hiyo nayo ichunga. Amen, tena sijui wapo tapata aibu kiasi gani. Kwa hiyo wafanyaje? Wacha ngoja nijitahidi. Haa, nasemaje? Aha, alafu robuta fikra sasa hapo bwana, ninapoona wallahu a'lam, ndio maana ya uongo kujizugia kujipa nguvu, wallahu a'lam. Hapo bwana, huyo mke tayari ameshashika kabisa, tena haramu kumrudia, haramu. Bora tena sijui kuliko kusema alafu huyu bwana hakusinai na fatwa yake, akala kwa mtu akampa mlolongo wa hadithi 10 na aya 5, wapi utakuwa heshima yako na hali yako? Kama hatuzila idara kujiona ule hata ikiwa huyo mtu baada ya kupata mke wake vipi hakuwa hali yake idara kujiona aya zote hizi jamani. Kama kweli jamani, kuna mashehe na mashehena, wallahi nimeamini tayari wasiokuwa shehena kwa fatwa mwakama ametoa bila ya ilmu yake. Niseme hapo insha Allah taala hatutasoma baada ya swala tamkisha tena baada kuna mhadhara bifadli msikiti wa Masjid Irshad cha Morogoro Ilala baada ya maghrib. Jumamosi tunakuwa nasema nitaanza baada ya fajiri insha Allah taala, na baada ya maghrib itaenda hiyo mapumziko ni baada ya dhuhuri peke yake. Baada ya maghrib utakuwa na mhadhara tena wa Bifadli insha Allah taala Jumapili siku inayoendelea mpaka baada ya isha insha Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin.